беше поглед от заря. Беше музика и стих, който някога откри обичите. Кога открих обичите га. Но сега са други дни. Нещо в нас се промени. И загубих в нощта онзи стих от есента с обичите га. И загубих в нощта онзи стих от есента. Големи и за скота май. što ti bila si. Любовь там, толкова шум, нежно играм. Само при теб е пак радостта, само на тебе аз всичко ще дам. Мой дом, мой свят, за мен крило, щом имам дом, аз ще летя, цял свят е мой. Стига да знам, че ти ме чакаш, не иде там. Мой дом, мой свят, за мен крило, щом имам дом, аз ще летя, цял свят е мой. Стига да знам, че ти ме чакаш, не иде там. Мой свят, за мен криво, щом имам дом, аз ще летя, цял свят е мой. Стига да знам, че ти ме чакаш, не иде там. Мой дом, мой свят. Не съм, не съм, не съм. викът звучи от край до край на този свят. Дали е викът като вас, не знам, но болка ми кажи. Първя прекрасната треба, ела и нещо ми кажи. Най-добрата дума да ти кажа, да стопля с нежно твоето сърце. Не чуваш ли, не виждаш ли все още, очаквам те с протегнати ръце. А славя се петар, долит на други места. Издигат чак небето глас, два чудни славя с тях и аз. Сега слънцето лъжи, целува всеки вечер свят. Звучи ли музика, звучи от край до край на този свят. Дали е приказка това, не знам, но болка ми кажи. Върха пред росната трева, ела и нещо ми кажи. Залива слънцето лъчи, целува всеки весел свят. Звучи ни музика, звучи от край до край на този свят. Дали е приказка това, не знам, но болка ми държи. Върха пред росната трева, ела и нещо ми кажи. Залива слънцето лъчи, целува всеки весел свят. Звучи ни музика, звучи от край до край на този свят. Една любов, една любов невиждана, една любов грабна ни в плен. Тя бе небе, тя бе земя, ти не разбра. Тя бе живота в мен. Една любов, една любов отмина, една любов бори смирен. Отлитна тя и опустя за миг света. Ти си далеч от мен и всяка нощ аз към тебе вървя. Твоите ръце с любов те окръщат мен. Ти си отиде и опустя за миг света. Ти си далеч от мен и всяка нощ аз към тебе вървя. Моите ръце любовте окръщат мен. сама. Тук, мой моя обич, като вик за ветре на пи. гъгата. Който в моите порти ще намери друга, где ли е сега това момче? Тръгнало за мен да прескочи струма, мене сърце да обрече. Меча омагьоса с мъжка дума и после да ме обрече. Yeah. песен и сила. Болга ще те възроди. Под небето родно до синьо. Ние ще те изгради. Под небето родно до синьо. Девичката се скърши в родината ни. Болга. Нещо скъпо да загубим. Силна е. Стражен. Болката ти е бареща, но силата ти е голяма. Всяко българско сърце потръпва. Стражи се да бъде, да бъде и да бъде. на китка зелен цвят, вив омайн дъх. Ряснем за модински свят, там под снежен връх. Ряснем за китка зелен цвят, вив омайн дъх. Ряснем за модински свят, там под снежен връх. Тя без думи ще ти каже, тя без глас ще ти рече, че и сънищата даже, аз обичам само те момче. Тя познава всички птици, тя за слънцето е зов, тя в твоите зеници ви. Радуе, радуе, сълва се догрее с ти, радуе. дълъг дъжд от леве. Преди да дойде есента и вятъра с един невидим гребен отнесе първите листа. Безсмъртието е лъжа, ще те убие. ще изплее светилникът на нашата любов. Когато няма